для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Неўзабаве восень. Восень мяне цягне ў Вільнюс. Я ўвесь час успамінаю гэтую гісторыю. Мусіць, я не змагу яе забыць ніколі, калі гэтулькі часу мінула, а я ўсё памятаю. Па сутнасці, маё жыццё, а толькі за яго я магу адказаць, гэта шлях ад адной гісторыі да другой. Але калі астатнія з часам губляюць фарбы і пачуцці, паступова расплываюцца ў глыбіні памяці, то гэтая ніколі не пакідае мяне, калі зноў прыходзіць восень, і я паддаюся ёй, я еду ў Вільнюс. Гарады і гісторыі. Гісторыі і гарады. Гісторыі гарадоў, гісторыі майго жыцця, гісторыі людзей і мая гісторыя ў гісторыі гарадоў. Вось як я магу заблытаць па сутнасці пустымі словамі гульнёй гэтых слоў. Можа, я гэта раблю таму, што мне цяжка пачаць свой аповед. Я губляюся перад гэтым белым лістом паперы, на якім мне трэба вывесці такія словы, як каханне, надзея, сустрэча, адчай, жыццё і смерць. І для пачатку вывожу, што прасцей, проста «Восень у Вільнюсе». Вось першыя словы, якія уразілі мяне, калі я адкрыла гэты маленькі зялёны нататнік. Зрэшты, яны і зараз не пакідаюць мяне ў супакоі гэтыя словы. І не толькі яны, але і ўсё тое, што адбылося з прыходам той восені. Спачатку, мусіць, варта патлумачыць, хто я. Гэта мае сэнс яшчэ і таму, што з гэтага пачалася і ўся гісторыя. І зялёны нататнік, і пачуцці шматлікіх людзей, і знаёмства з прадаўцом шчасця на старой Вільнюскай вуліцы, і сам Вільнюс для мяне. І нарэшце гэтая восень у Вільнюсе. Такім чынам пра сябе, пра тое, чым жа я займаюся. Праўда, мая прафесія не меркавала ніякай рамантыкі, пакуль не з'явіўся хтосьці і не ўбачыў у ёй свой сэнс. Наогул я займаюся тым, што знаходжу згубленыя рэчы, згубленых котак і сабак. Гэта значыць, шукаю ўсё, што губляюць людзі. А губляюць яны бясконца. З аднаго боку гэта дрэнна, з іншага боку – гэта мой заробак. Так я зарабляю сабе на жыццё. Такая ў мяне праца. Часам сумная, часам смешная, часам шмат чаму вучыць мяне. Бачыць дробязі, рабіць высновы са скупых фактаў і чужых слоў. І калі дарогу перабяжыць чорны кот, я, мусіць, буду адзіным чалавекам, хто ў гэты момант падумае. А можа, ён згубіўся? Вось так я паступова падыходжу да таго дня. Гэта быў звычайны дзень пачатку восені. Дворнікі зграбалі лісце, яшчэ мокрае ад ранішняй расы. Іх граблі, і граблі, і лапаты ўдаралі па асфальце, нібы гралі пахавальны марш апалай лістоце. І купкі жоўтага лісця былі падобныя да помнікаў восені. Адна з іх жаўцела ля дзвярэй мае канторы. Звыкла, скрыгатнуўшы ключом, я з другой спробы адчыніла дзверы ў цёмны калідор. Ну, вось і мой кабінет. Наведвальніка ў гэты час звычайна не бывае, але ўсё ж я прыходжу рана, а раптам. Або, можа, я прыдумала гэта для сябе, каб стварыць ілюзію справы. Амаль на досвідку працоўная раніца, своечасова адчыненыя дзверы паводле таблічкі на іх. Я ведала, што гэта ілюзія. Але ўсё роўна прыходзіла сюды з самай раніцы. Хоць і зараз буду пакутаваць да абеду, чакаць і чытаць кнігу. Я ўжо дастала яе з шуфлядкі і адкрыла на ўчарашняй недачытанай старонцы, як раптам раздаліся крокі. І ўвайшоў наведвальнік. Мяне адразу уразіў кантраст яго дарагой адзежы і таннага пацёртага дывана майго кабінета. Зрэшты, гэта ўсё роўна не падштурхнула мяне на рамонт. Я не лічыла, што такі занятак, як лоўля котак і сабак, патрабуе раскошных апартаментаў. Прысаджвайцеся. Я паказала яму на сціплы шэраг крэслаў ля сцяны. Ён моўчкі ўзяў крэсла і перанёс яго бліжэй да майго стала. Калі сказаць шчыра, мне хацелася, каб лавіна скаргаў і слёзных просьбаў пра дапамогу любімым чацвераногім сябрам даносілася да мяне здалёк, але ў гэтым выпадку мне прыйшлося скарыцца. Зрэшты, мой наведвальнік не быў настроены на істэрыку. Наадварот, яго погляд, звернуты да мяне, быў халодны і сур'ёзны. Перада мной сядзеў дзелавы чалавек, забяспечаны, калі меркаваць па адзенні, і больш па спакойным уладным поглядзе. На выгляд яму можна было даць гадоў 40. Знешнасць нічым не прыкметная. Кароткая стрыжка сівеючых валасоў, крыху паўнаваты твар, нос з лёгкай невыразнай гарбінкай, але, гледзячы на яго, у мяне ўзнікла падазрэнне, што ён не адчуваў сувязі паміж сваім абліччам і сабой унутраным. Гэтае дзіўнае пачуццё. Яно ўзнікае, калі глядзіш на людзей, якія чамусьці незадаволеныя сабой. Так, я разглядала яго, пакуль ён даставаў нешта з сваёй папкі. Нарэшце ён падняў на мяне вочы. Ён глядзеў ва ўпор. Гэта было нязвыкла, Люди часто не зауважають тих, кому платять за працю, для їх яны безаблічныя. Гэты глядзеў ва упор. Погляд яго быў па-ранейшаму сур'ёзны і спакойны, але я зноў злавіла сябе на адчуванні, быццам на мяне глядзіць іншы, унутраны чалавек, чалавек далёкага мінулага. «Таким чином вы нешта страцілі?» – спытала я, перарваўшы гэты погляд ва упор. І ён, пачуўшы пытанне, раптам хутка апусціў вочы, быццам яго злавілі на чымсьці недазволеным, прычым тычылася тое не гэтага дзелавога, сур'ёзнага чалавека, а нейкага унутранага, далёкага. «Так», сабраўшыся з думкамі, сказаў ён: «Я хачу папрасіць вас знайсці адну дзяўчыну». Зрэшты, нечага такога я ад яго і чакала. Але я не лаўлю людзей, мая прафесія — коткі, сабакі, партмане, нарэшце. Здавалася, ён не чуў мяне. «Можа, у вас прапала котка або хамячок?» Ён усміхнуўся. «Не, у мяне няма ні хамячка, ні коткі. А як іх няма, яны не маглі прапасці. Таму давайте забудземся пра котак і хамячкоў». Ён паклаў мне на стол грошы. «Досыць на першыя выдаткі ў Вільнюсе?» «Дзе?» «У Вільнюсе», — спакойна паўтарыў ён. «Вам трэба будзе паехаць у Вільнюс, каб знайсці гэтую дзяўчыну». «Але я не лаўлю людзей», — я паспрабавала яму яшчэ раз гэта патлумачыць. «А я і не прашу яе злавіць. Толькі адшукайце, перадайце ёй вось гэты зялёны нататнік». Ён паклаў зялёны нататнік побач з стосам грошай, якога хапіла б на паўгадавы адпачынак у Іспаніі, не тое што ў Вільнюсе. «Зараз я патлумачу вам некаторыя дэталі». «Але ж я яшчэ не пагадзілася». Падобна, мае словы здзівілі яго. Ён паглядзеў на мяне ацэньваючы халодна. Цяпер гэта быў погляд толькі дзелавога чалавека, кракадзіла, якому на зуб патрапіла мошка. Я ўздыхнула і паглядзела на старыя фіранкі, на гадзіннік, які прабіў 9 гадзін раніцы, якую я магла б правесці і лепш, калі б не праца. І яшчэ, у гэтым мне было б цяжэй за ўсё прызнацца. «Ну, і што ж вы вырашылі? Вы едзеце?» «Так, еду», — сказала я і раптам адчула, што гэта адказала не я, а таксама чалавек мінулага. Той чалавек з мінулага, які жыве ў кожным з нас, нябачна ў сучаснасці і штодзённым, які абуджаецца толькі з нашымі ўспамінамі. Мужчына працягнуў мне фотаздымак. Ён быў аматарскі. Хлопцы і дзяўчаты, абняўшыся, стаялі паўколам і усміхаліся ў камеру. Сярод іх вылучалася адна. Яна была маленькая менш за ўсіх, з доўгімі светлымі валасамі і незвычайна яркімі блакітнымі вачыма на хударлявым твары. Але і не гэта вылучала яе сярод усіх астатніх. Галоўнай была усмешка. Яе цяжка ўявіць, калі не пабачыш нешта асаблівае ў лініі вуснаў, твару, вачэй. Здавалася, яна ўся выпраменьвала гэтую усмешку, якая і асвятляла фотаздымак. «Гэта яна?» – спытала я. «Так, вельмі прыгожая. Яна дзіўная», – раптам сказаў ён. «Усі людзі чымсьці незвычайныя?» «Не, не-не-не, яна менавіта дзіўная. Вы пераканаецеся самі, калі знойдзеце яе. Яна як птушка. Што ж, тады гэта сапраўды мая праца. Шукаць птушак, шукаць котак». Ён усміхнуўся, паціснуў плячыма і сышоў, трохі горбячыся, як усе людзі высокага росту. Так я апынулася ў Вільнюсе, каб адшукаць гэтую дзіўную дзяўчыну, чы ёсці чужое каханне. За што толькі людзі не плацяць грошы? Зрэшты, бывае і так, што перабіраючы ў памяці эпізоды жыцця, раптам разумееш, што важней за ўсё на свеце для цябе якая-небудзь старэнькая запальнічка, падораная 10 гадоў назад, падораная яшчэ і зараз любімай рукой. Так разважаючы, я выйшла з платформы ў горад. Мусіць, гэтак думаючы, я імкнулася ўцячы ад таго, што можа зараз адбыцца ў маёй уласнай памяці, калі я ўбачу так, зноў убачу гэты горад. На імгненне я заплюшчыла вочы, рыхтуючыся да знакавай сустрэчы. Цікава, што змянілася тут за некалькі гадоў, і ці гатовая я ўбачыць гэтыя змены? Секунда, другая, трэця. Што ж, як у дзяцінстве, налік тры. І я адкрыла вочы. Не, нічога тут не змянілася на гэтай старой прывакзальнай плошчы. Тыя ж бела-чырвоныя тралейбусы, прыпынак на тым жа месцы, тыя ж кіёскі стаяць, прыціснуўшыся да шэрых дамоў, і з тых жа самых дрэў сыплецца, зрываемая восеньскім ветрам, жоўтае лісце. Ну, прывітанне, стары горад, у думках гавару я. Як усе, каго не пакідае надзея, што гарады, хоць на некалькі гадоў вызначыўшыя твой лёс, памятаюць пра цябе. Можа, таму, што і мы таксама помнім іх. Я паволі пайшла па вузкай вуліцы ў бок ад вакзала. Тут асабліва адчувалася восень. Яна спала на аранжавай траве высокага насыпу, з якім пачыналася чыгунка. Спала, накрыўшыся лісцем, і, відаць, ёй было халаднавата, таму яна яшчэ і яшчэ накрывала сябе лісць. І дрэвы шкадавалі сваю прыгажуню восень, аддавалі ёй апошнія самыя шыкоўныя ўборы. Павярнуўшы ў дворык, я паднялася каменнымі сходамі на невялікі пагорак, з якіх урэшце і складаецца гэты стары горад. Над шэрымі дамамі з чырвонымі дахамі ляцела жоўтае лісце. У гэтым не было нічога асаблівага, але мне чамусьці стала раптам і журботна, і светла на сэрцы. Унізе некуды ішлі людзі, яны не заўважалі мяне. На вяршыні пагорка чужога чалавека, які разглядаў іх горад. Колькі гадоў назад я не магла б і падумаць, што калі-небудзь вярнуся сюды і прыеду не для таго, каб успомніць мінулае, а каб адшукаць адну незнаёмую дзіўную дзяўчыну, чыёсьці каханне. І якім бы гэта ні здавалася незвычайным, але так яно і ёсць. А калі так, трэба засяліцца ў якую-небудзь гасцініцу і падумаць, як дзейнічаць далей. Праз паўгадзіны я ўжо ўваходзіла ў вестыбюль гасцініцы «Караліна». Мой нумар быў на пятым паверсе. Адкрыўшы фіранкі, я зноў убачыла Вільнюс. Восеньскае неба над хатамі і ў лёгкай надвячэрняй смузе востры шпіль тэлевізійнай вежы. Нібы шыя шэрага жорава, яна прабівала прастору над горадам, цягнулася ў вышыню, у далёкія глыбіні, куды не ўваходзіць пах восені, лісця, рудой травы і мокрых ад туману галінак, прапахлых дымам апошніх вогнішчаў. Тады, зрэшты, гэтая восень не павінна мець нічога агульнага з той маёй восенню ў Вільнюсе. Зараз у мяне ёсць проста чужая восень, чужы зялёны нататнік і фотакартка чужой дзіўнаватай дзяўчыны, якую мне трэба знайсці. А калі я не змагу яе знайсці, спытала я тады. Не, вы яе знойдзеце. Абавязкова знойдзеце, цвёрда сказаў дзелавы забяспечаны мужчына. А чаму вы так упэўнены ўва мне, здзівілася я. Ён нічога не адказаў, толькі моўчкі глядзеў на мяне цвёрда, не міргаючы, і я не наважылася ізноў задаць сваё пытанне. І зараз мне трэба з чагосьці пачынаць. І толькі я падумала аб гэтым, як раздаўся тэлефонны званок. «Добры вечар!» Я здрыганулася, гэта быў ён, мой працадаўца. «А як вы мяне знайшлі?» «Не мае значэння. Нататнік пры вас?» «Так, але ўсё ж, як вы мяне знайшлі?»